علی شان او امام الاولیاء داس شکلای چی ختام الان بیاد دا دسترو مرتبو عظیم چشتان دے او چل نوری پیدار دو سما دے دا سراج دا ہدایت صداقات دے او خدای ستایلی پا یاسین او پت واحد تول نبیان بپ محشر نبسی آواز کری خو محمد دا امت لی خیر خواد دا ظلمت او جهالت شپی اکڑی ماتی رب تا گران تر دی دنیا او ما پی هادی پر یادی طالب یمین کس وزیجی او دو سال یہ ہمیشہ چپ سودا دیں.